Michiel Koenen met het NOS-journaal. Dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan en jongeren weer buiten mogen sporten is geen voorbode voor het afschaffen van de lockdownmaatregelen. Dat zei OMT-lid Mark Bonte in Nieuwsuur. Er is meer duidelijkheid nodig voordat er versoepeld kan worden. En als dat gebeurt, dan zal het gefaseerd zijn, zei hij. Premier Henri van Haiti heeft op nieuwjaarsdag een moordaanslag overleefd. Onbekenden namen hem en zijn gezelschap onder vuur toen ze een kerk verlieten waar de onafhankelijkheidsdag werd gevierd. Henri werd een gereedstaande auto ingesleurd en bleef ongedeerd. Volgens lokale media is er wel één dode gevallen en raakten zeker twee mensen gewond. Volgens de Haitiaanse regering was de aanslag het werk van bandieten en terroristen. In juli werd president Moise nog vermoord, vermoedelijk door buitenlandse huurlingen. Henri werd twee weken later beëdigd. Op een pluimveebedrijf in de Friese plaats Bleia is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 177.000 vleeskuikens worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. En ook 45.000 vleeskuikens van een bedrijf 100 meter verderop worden geruimd. De bedrijven zijn van dezelfde eigenaar. Bij drie andere bedrijven in de buurt worden monsters afgenomen om te zien of ook daar vogelgriep heerst. En ook geldt er in een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf een transportverbod. En de Schot Peter Wright heeft voor de tweede keer het WK darts gewonnen. Hij versloeg Michael Smith met 7-5. De Engelsman stond voor de tweede keer in de finale, maar wist nog niet te winnen. Hij verbeterde wel het WK-record van 180 scores. Hij gooide er deze editie 83. Het weer nog. Vannacht vooral in het zuiden flink wat regen. In de rest van het land vallen ook enkele buien. Overdag wordt het overwegend bewolkt. Er vallen ook enkele buien. Maar vooral in het zuiden, daar valt geruime tijd regen. In de ochtend is het nog een graad of 8. Maar de temperatuur loopt in de loop van de middag steeds wat omlaag. Het wordt 's middags nog maar een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avrotros. Vaccins redden mensenlevens. En dat jij dat niet gelooft is van absoluut geen belang. En jij begrijpt dat idioten mij bedreigen, toont wat voor mens jij bent. Als je iets niet begrijpt, vraag het dan liefst of Twitter aan iemand die er iets van kent. In plaats van te denken dat je een expert als Jaap van Dissel op een denkfout kan betrappen. Critici van het beleid? Je bedoelt anonieme idioten die beschikken over minimum één werkende vinger en die de meest smerige beledigingen en bedreigingen sturen in een schabouwelijk soort Nederlands. What the fuck, kerel, ga je dat ook nog verdedigen? Man, ik ben hier zo klaar mee. Ik ga het super simpel maken. Bemoei je niet met wat vrouwen dragen. Nooit. Einde van deze boodschap van algemeen nut. Er zijn heel veel vriendelijke mensen. En er bestaan ook racistische idioten. Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsa-pandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt. Is het vaccin in uw ogen dan 100% veilig? Nee. Het moet echt wel in je bovenarm. Dit is de hartslag van viroloog Mark van Ranst, de Belgische Jaap van Dissel, de Jacques Brel onder de virologen. Als kind keek hij naar een griep titulaar, kocht een microscoop en experimenteerde. Besmette zichzelf als student met het norovirus. Aan het begin van de coronapandemie applaudisseerde ze voor zijn huis. Het lijkt een eeuwigheid geleden. 10 jaar op Twitter, schreef 25.000 tweets die hem zo'n 160.000 volgers opleverden. En doodsbedreigingen. Maar hij is niet stil te krijgen, gaat eerder nog iets harder roepen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Gelukkig zijn ze er nog, de mensen die hun mond open doen, hun visie, dromen en gedachten met ons delen en zich mengen in het publieke debat of het openbare toneel betreden. Ze trotseren de haat op Twitter, de steen door de ruit, de onder de gordel opmerkingen van reaguurders, terwijl ze weten dat ze ieder moment gecanceld kunnen worden. En toch gaan ze door. Wat beweegt deze mensen? Ik heb een uur de tijd om erachter te komen. En dat doe ik door middel van een echt gesprek op het ritme van het leven. De hartslag. Mark van Ranst, fijn dat je er bent. Dank je. Het klinkt echt als poëzie als je de tweets voorleest. Tweets als poëzie, ja, dat zou het wel zijn. Want hoe lang denk je erover na voordat je een tweet plaatst? Best wel even. Ja, soms ook niet, moet ik eerlijk toegeven. Maar als ze ook maar iets willen betekenen, dan moet je er wel een beetje over nadenken. En dan probeer ik ook soms om alle karaktertjes ook te gebruiken. Wanneer nodig, ja. En hoe vaak komt het voor dat je iets wilt plaatsen en dat je erover nadenkt en dat je dan toch besluit, nee? Meer en meer. En eigenlijk altijd wel best vaak. Dus ik ga het niet onmiddellijk verzenden. Nu, ik wacht ook geen 2 uur of zoiets, hè, maar ik ga wel even kijken. En het gebeurt ook wel dat ik het verstuur en dan ja, het onmiddellijk terug wegneem. Wanneer het niet goed klinkt of wanneer er dan toch een spellingsfout in sluipt, dan neem ik het ook wel weg. Maar vooral wanneer het dus qua vorm niet klopt, of ook wanneer het qua inhoud toch niet is wat je wilt zeggen? Ik probeer er wel over na te denken of ik het stuur of niet. En soms heb ik geweldige tweets klaar, die ik dan toch maar delete, want te scherp of onnodig. Soms ga ik maar achteraf kijken naar wie is die man of vrouw. En soms moet je het ook niet aanmoedigen. De nulmeting van je hartslag. Ik heb je een hartslagmeter omgedaan. 92. Ik meet dat nooit, dus dat zal dan wel. Je hebt een andere meter bij je, een CO2-meter. Ja, een CO2-meter bij. En op dit moment geeft die hele mooie waarde. 783 ppm, dus partikels per miljoen. Mm-hmm. 900 is de normale limiet voor binnenruimte. Maar toen we deze studio inkwamen, dan gingen er 4-5 mensen buiten. En dat is waarschijnlijk te veel voor deze studio, want dan was hij 1300. Dus ik hoef nu geen extra raam open te doen? Voorlopig niet. En dan gaat het afhangen van de natuurlijke ventilatie hier. Of dit gaat oplopen tijdens dit gesprek. Hoe komt het dat we in Nederland nog niet allemaal zo'n CO2-meter in de ruimtes hebben staan? Wel, weet ik niet. Alhoewel het in België ook wel een tijdje geduurd en heel wat duw- en trekwerk heeft gevraagd. Maar ze staan nu in alle horecazaken in principe. Bij alle kappers. En sinds vorige maand in alle klaslokalen. En nou weten we heel goed dat sommige klaslokalen, ik herinner me dat nog uit mijn jeugd, en die klaslokalen zijn echt niet veranderd, dat die soms niet goed zijn. Dat je daar in slaap valt en niet geventileerd of amper geventileerd zijn. Dus we hebben nu echt wel een cultuur gekweekt waar we die ramen openzetten. Mm-hmm. Tot en met onze kinderen ook warmer kleden om naar school te gaan. En bij nieuwbouwprojecten dan wordt er heus wel heel erg rekening gehouden met ventilatie. En we willen die inhaalbeweging echt wel maken. Jullie hebben trouwens in Nederland ook een ventilatiefonds voor de scholen. Maar blijkbaar komt dat ook maar traag op gang. Dat probeer ik in België ook te verkrijgen. Want hoe komt dat überhaupt, als we het helemaal afpellen, dat we soms precies weten wat er goed is, maar dat we het niet doen? Dat kan om heel diverse redenen gaan. Bijvoorbeeld met die hele mondkapjeshistorie. We gebruikten dat al lang. Vele landen gebruikten die mondkapjes routinematig. En Nederland was toen nog volledig mondkapjesvrij. En vaak heeft dat te maken met één iemand die de hakken in het zand zette. Ergens. En dan toch kunnen efficiënte oppositie voeren tegen iets wat voor andere landen heel vanzelfsprekend is geworden, ook niet ongelooflijk veel kost. En toen heb ik gezegd van wacht maar, het is gewoon een kwestie van tijd. Het is niet of er mondkapjes komen in Nederland, maar wanneer. Nog eventjes over de tweets. Einde van deze boodschap van algemeen nut. Want dat is opvallend, hè? Aan de manier ook waarop je twittert, van je houdt je niet binnen je vakgebied. Nee, mijn vakgebied is niet wat vrouwen dragen. Nee. Dus wanneer besluit jij dan van daar ga ik mij in mengen? Oh, dit was de gelegenheid van een politica die een andere opkomende politica, die eigenlijk nog de eed zelfs niet had afgelegd, maar die een hoofddoek draagt, om die echt aan te vallen, scherp aan te vallen. Niet omwille van wat die persoon is of kan of gaat doen, maar puur omwille van een stukje textiel. En daar kan men zich zo over opwinden. Ja. Het is bijna routine. Wanneer Sinterklaas gedaan is, dan gaat men het hebben over de hoofddoek. En in de zomer heeft men het over de burkini om te gaan baden. En dat is een terugkerend fenomeen bij sommige partijen. Zoals wij in Nederland de Zwarte Pieten-discussie hebben. Zwarte Pieten, dan gaat dat over niet bestaande mensen. Ja, fantasiefiguren. Uh-huh. Terwijl hier valt men zonder enige andere reden vrouwen met een hoofddoek aan. Gewoon omdat ze die hoofddoek dragen. En dan hou ik mij al jaren bezig om wanneer racisme of xenofobie de kop opsteekt om daar toch op te reageren. En dat kan je perfect doen als viroloog. Het lijkt al als viroloog een soort van beroep is geworden waar je, zoals een rechter, volledig neutraal moet zijn en vooral geen andere uitlating mag doen. Ik vind dat behoorlijk onbehoorlijk. Van wie krijg je de felste reacties daarop dat jij als viroloog je buiten je vakgebied begeeft? Oh, dat is makkelijk te voorspellen. Dat zijn ofwel antivaxxers, ofwel extreem rechts. En van andere virologen? Nee. Niet? Nee. Ofwel omdat men dat akkoord is dat je dat perfect kan doen. Ofwel omdat ze mij kennen en weten dat het toch niet zou uithalen. Dit zijn de online reacties die jij onder andere krijgt. You can't take me down. Mark van Ranst is een crimineel. You can't break me down. U moesten ze gewoon de bak in draaien. Onethisch, moraliteit nul. Zijn morbide obesitas in een pandemie van de obese maakt hem allesbehalve een held. Altijd iedereen bang maken. Je maakt ons ziek. You can't take me down. Professor Mark van Ranst, huisviroloog van regering en alle media, heeft mij al lang geblokkeerd. Rare man. Mark van Ranst, shame on you. Mark van Ranst is een baas. Maak me man minister, dondert me zelfs niet van welk departement. Nee, het is intens schadelijk en polariserend. Een man met zo'n positie zou nooit zo mogen spreken. Hashtag Mark van Ranst. You can bring me down. Je leest natuurlijk die reacties wel. Nu hebben we ze laten inspreken door een Google-stem. Hoe is dat om dat dan te horen? Ik vind die Google-stem geweldig geworden. Ja. Dat klinkt echt als een radiostem. Ja, hè? Dus dat, wauw, ja. Maar doet het je wat? Niet meer. Nee. Heb je echt een olifantenhuid? Die is dikker en dikker geworden. En dat is geen verdienste. Maar ja, dat komt vanzelf. Spijtig genoeg. Welke reacties raken je nog wel? Geen. Echt helemaal niks meer? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Er zijn een aantal onbehoorlijke bij die over mijn familie gaan of ouders gaan. Die krijgen speciale aandacht. Er zijn bepaalde grenzen die je niet overschrijdt. En als het gaat over echt regelrechte bedreigingen, dan doe ik één eerlijke poging om te weten wie erachter zit. En dan geef ik het aan bij de politie. Maar je hebt er geen enkele controle over. Elke idioot met één vinger, die kan van alles intikken. En dan kan het niet dat die ene persoon jou dan ergens de bom zou kunnen injagen. Dat plezier wil ik niemand doen. En dat lukt ook heus niet meer. Maar in het begin wel. Vanaf welk moment is die olifantenhuid er gekomen? Dat komt heel, heel geleidelijk over, eigenlijk over de jaren. Er is niet één specifiek moment. En dan vooral wanneer je realiseert dat in het echte leven, wanneer je mensen op straat tegenkomt, dan zijn dat met uiterst weinig uitzonderingen. Ze zijn allemaal lieve en vriendelijke mensen die een duim omhoog steken of die een vriendelijk woord zeggen. Het is totaal anders. Dus het is een soort van parallele wereld, waar je ook niet zeker bent wanneer je 100 commentaren krijgt dat daar 100 individuen achter zitten. Eerder, je bent heel zeker dat die 100 commentaren van 10 individuen komen met 10 accounts. Dus ik blokkeer nog zonder enige genade. Daar zit natuurlijk een soort van dubbelzinnigheid in. Hè? Aan de ene kant zeg je van het is die online wereld is een parallelle wereld die je ook gewoon heel erg moet relativeren. Maar aan de andere kant begeef je continu in die online wereld. Pas op, diegenen die parallelle wereld misbruiken is ook niet de meerderheid. De meerderheid van die mensen, die kan je op een of andere manier wel met een boodschap bereiken. En dat zijn er ook wel best heel veel. En langs de andere kant werkt een tweet op dit moment veel makkelijker dan een persbericht. Zo zie je het. Het is gewoon je eigen perscentrum. Dat heb ik ontdekt. Ja. Gaandeweg dat een tweet dat even efficiënt werkt als een interview of organisaties die persberichten. Doen mensen dat nog eigenlijk? Ja, gebeurt nog wel. Ja. Ja, ik denk dat het in heel veel spamboxen terechtkomt. Denk ik ook, ja. Maar op het moment dus dat je zegt van nee, niks raakt me meer, dan zie ik daar dus ook een beetje een gevoel in van dat het is ook een gemis weer. Vind ik wel. Want je stompt toch een aantal gevoelens af. Gewoon om het ding leefbaar te houden. En is het allemaal waard? Ik doe heel weinig, gewoon het principe heel weinig, tegen mijn goesting. Dus ja, uiteindelijk wanneer je alles optelt wel. Want wanneer dat niet zo zou zijn, dan zou ik er ook direct mee stoppen. Maar ja, de doodsbedreigingen, het hele voorval met Jurgen Konings. Is dat dan geen moment geweest dat je dacht, nou ja, dit gaat te ver. Nu is het moment dat ik misschien moet stoppen. Nee, want dan wint men. Als men weet dat dat werkt, ja, dan wordt dat een toestel of een manier om je echt te raken. Dus nee, dat is dan net het moment om te zeggen van, hier ga ik me niet laten doen. Maar is dat dan een besluit wat je alleen neemt? Ja, ik neem aan dat je dat ook met je echtgenoot, met je kind bespreekt. Ik denk dat die mij voldoende kennen om te weten dat ze dat niet moeten vragen. Ik hou daar wel eens rekening mee. Mm-hmm. En zo'n affaire als met Jurgen Konings, ja, dat raakt dan meer dan jezelf. Want ja, die mensen moeten dan ook mee in zo'n safehouse gaan zitten. Dat is niet leuk. En dat was het meest vervelende. Maar welk voorbeeld zou ik geven aan mijn zoon wanneer ik op dat moment dan zou opgeven? Het is een knieval. Ja, dat ben ik zeker niet van plan van te doen. En ik kan me voorstellen dat toen Jurgen Konings dood werd gevonden en er daarna zelfs stille tochten voor hem werden georganiseerd, dat je op dat moment eventjes het vertrouwen in de mensheid kwijt was. Wel, het waren behoorlijk wel wat mensen online. Waar dat groepen met 50.000 accounts. En dan besef je, die mensen bestaan wel echt. Of in ieder geval, sommige van hen bestaan echt. En dan hou ik me soms bezig, wanneer ik echt niks anders te doen heb, om eens te gaan kijken, wie zijn die mensen? En wanneer je dan daar een Facebook-account van vindt, dan blijken dat heel normale mensen te zijn. Oma's en opa'tjes die huisdieren hebben en kleinkinderen. En voor de rest, je zou ze niet herkennen. Maar toch de meest gore taal uitkramen wanneer ze op sociale media zitten. En dat vind ik nou wel interessant. Maar interessant, maar wat doet dat met jou dan? Wel, het schaft je mensbeeld een beetje bij. Sommige van die mensen, wanneer je hen ermee confronteert, dan blijkt het ook voor hen een soort van spelletje te zijn. Dan menen ze het ook niet echt. En stellen ze het allemaal wat scherper dan ze eigenlijk wel zouden willen. Heel raar, dat is alsof het een soort van rollenspel is. Waar mensen een rolletje spelen wat totaal niet overeenkomt met hun echte karakter. Nou, dat geloof ik ook niet echt. Maar dus er is een hele grote discrepantie tussen wat mensen online roepen en hoe ze daadwerkelijk zijn. En de anonimiteit, zijn. Of waarvan men denkt dat ze anoniem zijn. Dat doet heel veel schade. Wanneer iedereen met zijn echte naam en foto daarop zou staan, dan zou men heel wat minder van zulke dingen durven uitkramen. Maar bon, anonimiteit heeft ook wel voordelen. Ik ben absoluut geen voorstander om dat af te schaffen. Schrijvers die schrijven al eeuwen onder pseudoniemen. En soms komen daar heel mooie dingen uit. Maar het heeft wel nadelen ook. De afgelopen 2 jaar is je vertrouwen in de mensheid minder geworden? Gegroeid. Zonder enige twijfel. Dat vind ik interessant. Hoe kan dat? Wanneer je kijkt naar de vrijwilligers, de gewone mensen in de zorg, want dan kan je zeggen, oké, het is hun beroep. Alhoewel dat niet waar is. Dat is vaak gewoon roeping. En die mensen die werken veel meer dan nodig is, of dan men zou kunnen eisen ervan. Maar ja, dat heb jij dus ook. Ik weet het wel, en veel van mijn collega's, alle van mijn collega's. Mm-hmm. Wanneer je dan kijkt naar de vrijwilligers die de vaccinatiecentra doen draaien, dat is geweldig. En dat zijn er best wel heel veel. Oké, het verenigingsleven kan soms op een laag pitje draaien tijdens deze pandemie. Maar die mensen hebben elkaar gevonden in een taak daar, een opdracht die ze met verve doen. Dat zijn allemaal ambassadeurs voor die vaccinatie. En dus nu, mijn geloof is zeker vergroot. Ja, je hebt een aantal idioten en daar moet je dan mee om. Maar nee, vertrouwen in de mensheid is absoluut gegroeid. Luisteren we hiernaar? Dit is het begindeuntje, de generiek van Kapitein Zeppels. Dat was een jeugdreeks uit de jaren 60, dus mijn jeugd, op de VRT, enfin, dat heette toen de BRT. Wanneer je dat nu terugkijkt, en ik heb ze uiteraard op DVD, dan verbaas je over de traagheid van al die dingen. Maar ik heb er dan toch geen enkele moeite mee om mij dan terug in te leven hoe ik er naar uitkeek, naar elk van die afleveringen, want er was toen nog niet, je kon dat niet herbekijken. Je moest toen echt wel om 3 uur stipt voor het toestel zitten, ja. Anders had je het voor altijd gemist. Er was geen YouTube. Dat was heel tof, heel goed gemaakt programma ook. En omschrijf eens, wat voor jongetje zat hier naar te kijken? Een jongetje wat met verbazing keek naar auto's die op het water konden varen. Naar de avonturen die toen werden beleefd door die mensen. Dat was nog een jeugdreeks. De Kat heette die. En dat was gewoon ecologie. Die man die bestreed tegen een firma, een fabriek die vuiligheid loosde in een beek. En dat heeft enorme invloed gehad. Op de groene beweging, die was er toen nog niet. Maar al die mensen die daar later zich zijn mee gaan bezighouden, vaak zijn die gewoon begonnen met zo te denken door een jeugdprogramma, door De Kat. Je had ideeën in je hoofd. Wij liepen toen allemaal met een kattenmasker rond. En gingen toen de beker rondsporen naar gelijk wie er ook maar iets in zou lozen. Dus we proberen dat wel na te doen. Alles op die leeftijd gaat natuurlijk je fantasie stimuleren. Uiteindelijk is dat een van de grootste kwaliteiten die je kan hebben wanneer je het kind niet laat doodgaan. En gewoon die fantasie blijft toelaten. En dat kan ik iedereen aanraden. Hoeveel kind zit er nu nog in jou? Het is makkelijker om uit te drukken hoeveel volwassenen zit er in jou. Dat kind zit, ja, dat zit er altijd. Momenten zie ik dat het meest bij jou? Laat het nu beginnen sneeuwen en ik word als een kind zo blij. Ja. Zonder enige twijfel, ik wil buiten gaan. En ik zei het in de inleiding ook al, van je zag retitulaar, je kocht een microscoop. Ja, bij retitulaar was een telescoop een andere aankoop en die meer voor de hand lag. Ja. Man had trouwens de meest kenmerkende stem. Ja, zeker. Ik vond dat geweldig, gewoon al die stem al. En dan die man met de baard. En ik kon het ook wel heel goed uitleggen. Die heeft heel wat mensen ook kunnen warm maken voor... Ja, voor sterrenkunde, ruimtevaart en wetenschap in het algemeen. En dat is een grote verdienste. En je hebt jezelf besmet met het norovirus? Klopt. Om te kijken wat er gebeurt? Ja, dat was een van mijn eerste jaren in het laboratorium. Ja. We hadden toen een patiënt die al maandenlang een norovirus excreteerde in de stoelgang. En dat is bijzonder infectieus. Ja. Zonder dat er in zijn omgeving secundaire gevallen waren, zonder dat mensen dat overkregen. En normaal gezien gaat dat als een lopend vuurtje rond. Dus ik dacht van, oh, misschien hebben we hier wel een stam die niet meer ziek maakt en die kan gebruikt worden als een vaccin. Ik zeg van, ja, dat gaan we dan proberen. En dan filter je dat, en dan doe je dat in wat fruitstap, dan drink je dat op. En maar een paar uur later, dan hang je over de grote witte telefoon. De grote witte telefoon. Ja. En geloof me, het feit dat je weet dat je het jezelf hebt aangedaan en dat je dat ziet met krampen en echt overgeven, dat maakt dat niet, maakt dat op dat moment echt niet minder verschrikkelijk. Dus na een tijdje dan word je slimmer en doe je zulke dingen niet. Dus ja, kortom, die stam was niet apathogeen. Die was nog altijd wel ziektemakend. En waarschijnlijk waren al die mensen in de omgeving waar die al ooit is besmet geweest en dan terug genezen. Dat is mooi. Het zegt heel veel over hoe je in de wetenschap stond. Ja, maar dat mag dus niet. Experimenten doen op jezelf is eigenlijk ook niet bijzonder verstandig, nee, of ethisch. Dus, maar het zegt wel alles over de nieuwsgierigheid. Ja, dat wel. Dat is het. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is viroloog Mark van Ranst. Hartslag is 92, want hoe voel je je? Dat is een goede vraag. Naar waarheid kan ik soms antwoorden moe. En wanneer ik dan denk dat 31 december, toen hoorde ik in 2019 het eerste berichtje over Wuhan. En dan ga ik met de bedenking maken, dit is 2 jaar. Mm-hmm. Het lijkt niet 2 jaar. Voor mij lijkt dat een paar maanden. Maar toch 2 jaar van je leven wat ook maar weg is. Zonder dat je veel andere dingen kon doen. En dat gaat voor veel mensen in de gezondheidszorg op. Hobby's, vakanties, vergeet het. En die realisering dat het echt wel 2 jaar is, dat... Want wat mis je? Wat heb je niet kunnen doen? Misschien toch wel hobby's en vakanties. Online heb ik het helemaal afgespeurd. Ik kwam niet achter jouw hobby's. Ja, behalve bergbeklimmen, maar dat was misschien een tijd geleden. Bergbeklimmen is nu, ik weet het exact, 12 jaar geleden. Ik ben ermee gestopt toen ik een zoontje kreeg. En dan ben ik wat risicoavers geworden voor die dingen. Maar wat doe jij om te ontspannen? Wat is je hobby? Oh, mijn hobby is enorm oudbollig. Het is een hobby waarbij, wanneer ik naar beurzen ga, ik gegarandeerd de jongste ben. En geloof me, dat is niet zo simpel. Mijn hobby is postzegels verzamelen. Oh. Wat vroeger een heel normale hobby was. Toen ik een kind was, dan verzamelden best heel wat mensen postzegels. En nu is dat een hobby geworden waar nog weinig mensen aan meedoen. Maar vertel eens, wat is de schoonheid van een postzegel? Men maakt een postzegel niet zomaar. Dus het onderwerp op die postzegel is vaak ergens toch iets of iemand die van belang geweest is. En als kind vond ik dat een soort van internet. Waar je belangrijke dingen kon opzoeken. Dan ging ik naar de bibliotheek en dan vind je daar meer over. Ik vond dat best wel leerrijk. En puur ook het esthetische. Maar dan vooral, ik verzamel ook postzegelvellen, dus de volledige vellen. En voor mij ook, dan is dat iets heel esthetisch, zo'n postzegelvel. Maar ook gewoon één postzegel. Vroeger, dan waren dat kleine kunstwerkjes. Werden die echt gemaakt door de beste grafici die er waren. En was dat gewoon prachtig. Ik moet eerlijk zeggen, de postzegels die nu gemaakt worden, die kunnen niet op tegen het vakmanschap wat vroeger overduidelijk was in elke postzegel. En wat is je mooiste exemplaar dan, die je in huis hebt? De oudere vellen van voor 1918. Daar staan dan invariabel wel koningen op. Maar die waren gemaakt ook met kleuren die echt wel de tand destijds hebben doorstaan. En zijn ook best wel zeldzamer geworden, zonder dat je daar fortuinen aan moet uitgeven, want dat kan ik niet. En dat vind ik mooi. Ja. Zou je zelf op een postzegel willen eindigen? Dat hoeft nu echt niet. Nee. Nee. En als degene die ten strijde trok tegen de antivaxxers. Dan ga je toch een hele grote postzegel moeten maken voor heel veel mensen erop te zetten. En dat bijvoorbeeld munten uitgeeft, 2-euro-munten met zorgverstekkers op, vind ik heel mooi. Ja, maar dat zijn dan gestileerde artsen en verpleegkundigen. Dat is mooi, om daar nu echt individuen op te gaan zetten. Och, dat lijkt me zo'n gedoe. En als je dan op zo'n beurs bent en je loopt daar rond en je praat met anderen, hoe noem je het ook weer, filatologen? Filatelisten. Filatelisten. Waar gaan die gesprekken over? Hoe gaat zo'n standaard gesprek? Dat zijn mensen die elkaar heel goed begrijpen. Ja. Want dat zijn vaak, zeker op die beurzen, pathologische verzamelaars. En ik beschouw mezelf ook pathologisch, hoor. Dat zijn mensen die dingen bijhouden, die andere mensen bij het papierafval zouden zetten, om het zo te zeggen. En zeer gespecialiseerd zijn in een bepaald domein. Dat kan ik minder. Maar ik heb daar wel respect voor. Maar die vooral het begrip delen, die begrijpen elkaar. Dat verzamelen. Dat soms sterker is dan jezelf. Dus daar hebben wij alle begrip voor. Dus ik probeer me voor te stellen, dan ben je naar zo'n beurs geweest, je hebt daar een aankoop gedaan. Je komt thuis, je gaat zitten aan een tafel en je doet het boek open. En daar doe je dan je nieuwste aankoop in. Daar komt het ongeveer op neer. Ja. Alhoewel dat niet onmiddellijk synchroon moet lopen. Voor mij is filatelie of postzegels verzamelen, is dat een winterhobby. Echt, wanneer het mooi weer is, dan zegt me dat niks. Maar wanneer de dagen beginnen korter te worden, dan vind ik dat geweldig. Met een vergrootglas ook? Spijtig genoeg, tegenwoordig meer en meer met een vergrootglas. Ja. Nee, maar het is enorm frustrerend dat wanneer je ogen wat ouder worden, dat je niet meer die details kan zien met diezelfde scherpte als wanneer je 12 jaar was. Gelukkig heb je ook een smartphone. Met die camera vergroot ook geweldig. Dus je hebt eigenlijk altijd een fototoestel bij waar je dingen mee kan vergroten op een momentsnotis. Dus dat is wel leuk. Ik kijk even naar je hartslag om te kijken of die enorm omhoog is gegaan doordat je over postzegels praatte. Maar dat is niet het geval. Nee, het is een beetje naar beneden, 88. Geweldig. In de eerste plaats toch wil zeggen dat mijn broer toch een familieman is en heel erg veel waarde hecht aan zijn familie en de mensen die belangrijk zijn voor hem. grootste zorg die wij denk ik allemaal willen delen in de familie. Dat we zullen het houden bij het te weinig uren slaap. We zien het ook aan hem dat hij de vermoeidheid steeds minder goed kan verdoezelen. Voor mij is hij niet veel veranderd. Dat is een van zijn kwaliteiten waarvoor ik hem heel erg bewonder. Een compromis is voor hem niet altijd de beste oplossing. Hij is veel slagkrachtiger, hij is veel rechtlijniger dan zijn jongere broer bijvoorbeeld. Een zeer streng rechtvaardigheidsgevoel. Als wij vroeger als kind mini Tour de France's speelden, dan moest het ook al juist zijn. En de puntentelling, daar moest niet te veel aan gewijzigd worden als het niet terecht of rechtvaardig was. Mooi, ja, we krijgen toch wel een complete beeld van je, dankzij je broer. Jullie hebben jullie huiswerk gedaan. Ja, Wim van Ranst, je broer. En hij zegt ook, je bent niet veranderd. Vind je dat zelf ook? Oh, dat is moeilijk om van jezelf te zeggen, denk ik. Je maakt natuurlijk dingen mee. Maar dan hoop je toch altijd dat dat niet... Ik weet het eigenlijk niet. Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Ja. En hij zegt ook dat jij enorm rechtlijnig bent en een heel streng rechtvaardigheidsgevoel. Is dat de kern waar het allemaal uit voortkomt? Waarom je continu mengt in dat debat? Waarom je continu de dingen hardop zegt vanwege dat rechtvaardigheidsgevoel? Een allergie tegen onrecht? Ja, misschien wel. En dan heb ik geen inhibitie omdat ik een of ander beroep heb om dan te gaan bedenken van, oh, daar kan ik mij niet mee bezighouden. Die inhibitie, die mis ik. En dat wil ik ook graag zo houden. Kun je er goed tegen als mensen je niet aardig vinden? Ja, wel. Doet je niks. Noodzakelijkerwijs. en ik besef ook volledig dat wanneer je hoofd ergens gelijk op welke manier boven het maaiveld steekt, dat je mensen gaat hebben die dat leuk vinden en mensen die dat absoluut verschrikkelijk gaan vinden wat je zegt. Ja. Dat aanvaard je dan. Daar heb ik geen probleem mee. Ik vraag mijn gasten ook altijd om hun wankelplaat. Dus de muziek die past bij een moment in je leven waarop het wankelde. Wanneer was dat moment voor jou? Bij mij eigenlijk voor elk examen. Dat was een moment van enorme stress. Behoorlijk meer stress dan normaal zou zijn. Dat verbaast me. Ja, echt wel. Maar had je dan niet goed geleerd? Altijd wel. Ja. Maar toch was er altijd het denken van, oei, dit kan op heel veel plaatsen toch wel fout gaan. En ga ik het wel genoeg kunnen, heb ik wel genoeg gedaan. Dat was echt stress. Ik denk dat een Formule 1-piloot voor de race minder stress hebben dan ik voor examens had. Ik heb ook altijd een quote van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Die zegt, durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Wanneer, kun je je herinneren dat je ooit jezelf hebt verloren? Ik heb gelukkig heel weinig in mijn leven drama's meegemaakt. En ook dat wil ik zo houden. En hoe heb je dat gedaan? Is dat jouw verdienst of is dat gewoon puur geluk? Dat is puur geluk. Ja. Dus dat is mij tot hiertoe bespaard gebleven. Ik heb ook geen idee hoe ik daarop zou reageren. Maar dat is puur geluk. Ja. En de muziek die je hebt gekozen is The Longest Day. Waarom dat nummer? Wel, dat was het nummer wat ik uiteindelijk, en dat heeft mij geholpen, neuriede voor ik had een routine voor het examen. Ja. En dan neuriede dat deuntje. Ja. Met mij bedenkende dat in 1944, de landing in Normandië, dat pas stress was. Om daar uit zo'n bootje, moeten we het water in te springen, en dan hopen dat je op een of andere automagische manier die kogelregen zou kunnen ontglippen. Dat moet stress geweest zijn. En een examen is daar niks bij. En dat was het helende daarvan. Dus dat is het relativeren? Dat hielp dan uiteindelijk, na vele jaren, hielp dat wel. Is dat ook iets wat je nu ook nog wel af en toe moet doen, het relativeren? Dat probeer je meer en meer automatisch te doen. Ja. Maar dat deuntje helpt me nog wel altijd. Ja? Ja. Op welke momenten? op momenten dat het iets of meer wat spannend is. Op een bepaald moment dan heb je het geluk van niet te veel examens nog te hebben. Jawel, ik heb nog altijd examens, maar ik sta dan helemaal aan de andere kant. Maar ik probeer dat ook met heel veel begrip te doen. Dat mensen echt wel zenuwachtig zijn. Dus ik doe mijn examens al wandelend. Dat helpt ook de studenten wanneer je naast elkaar staat en een kleine wandeling maakt. Ik kom perfect te weten wat ze kennen en zij zijn minder zenuwachtig. Maar is dit dan ook een deuntje wat je in je hoofd hebt afgespeeld afgelopen zomer toen je bedreigd werd? Eerlijk gezegd niet. Vanaf het moment dat je weet dat je bedreigd wordt en je onder close protection bent door fantastische mensen, maar die wel zwaar bewapend zijn, dan kan je je ook totaal niet meer onveilig voelen. Dus dan brengen ze je echt wel in een omgeving waar je onveilig voelen totaal onmogelijk is. Ja, maar dan moet je wel volledig vertrouwen hebben dat zij voor die veiligheid zorgen. Wel, gewoon al door het aantal en de omgeving van waar die mensen in opereren en de machines die ze bij hebben, dan voel je je best wel veilig. Ja. Word je nu nog bedreigd? Om de paar dagen zijn er wel een aantal. En de meeste daarvan die relativeer je wel weg. Dat zijn idioten die hun agressie even kwijt willen. Maar soms, wanneer het er te dik bovenop ligt, dan geef ik aan de politie aan. Ja. Maar het hoort er gewoon bij? Het hoort er gewoon bij, maar het zorgt ook voor werk. Ik moet nu na dit weekend, het volgend weekend, moet ik ergens weer op een politiekantoor komen. Als slachtoffer van. En dan moet je daar ook wel de uitleg een keer gaan herdoen. En dan komt er dan een rechtszaak van. En daar heb ik allemaal geen tijd voor. Ik moet er nu aan denken, terwijl ik je zo hoor praten, van kijk, de vergelijking wordt ook wel eens gemaakt van tijdens de coronapandemie een oorlog. En de mensen die bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog heel actief waren, en dan valt zo'n oorlog weg, het is vrede. En dan kunnen die mensen, die konden ook wel in een zwart gat vallen. Is dat iets waar jij ook wel eens tegenop ziet? Van nou, als de corona helemaal bedwongen is, wat dan? Het is iets waar ik naar uitkijk. Ja. En waar je dan over fantaseert, in de zin van, oh, dan neem ik een maand verlof. Ja. Maar ik weet ook dat nooit, er is niet zoals bij een oorlog een datum waar je na vredesonderhandelingen een handtekening op een stuk papier zet en dan is de oorlog gedaan. Zo werkt dit nooit. Dit verdwijnt geleidelijk. Maar het verdwijnt wel. Maar het verdwijnt natuurlijk wel. En dan ga je al die dingen doen die je dan nu niet hebt gedaan. En wanneer je iets rationeler bent, dan weet je dat er nooit van komt. Maar toch, wat rust daarna, denk ik, dat goed is. Maar een zwart gat, eerlijk gezegd, sinds ik 12 jaar ben, heb ik mij geen moment, eigenlijk dat labootje had in de kelder thuis, dan heb ik mij geen moment verveeld. Echt niet, echt, maar echt geen moment. Dus dat risico op een zwart gat, dat is klein. De dag dat corona uit de wereld is, wat ga je dan als eerste doen? Ik hoop dat er dan terug postzegelbeurzen zijn. Daar wil ik naartoe. Ja. Ik kan dagen spenderen in antiquariaten. Dus daar op zoek naar wat? Op zoek naar wat mij verrast of raakt. Dat, wat was je laatste aankoop voordat het allemaal dichtging? Oh. Ik heb totaal geen idee meer. Wel, waarschijnlijk ergens wel in antiquariaten een of andere kunstmap. Maar ik ben niet zeker welke het was. Ik vraag mijn gasten ook altijd, kun je je laatste WhatsApp voorlezen die je hebt binnengekregen of verstuurd? De laatste WhatsApp? Ja, dus die bovenaan staat. Die bovenaan staat in WhatsApp. Dan moet ik naar WhatsApp gaan, dat is best wel gedoe. En dan gaat dat over onze groep met de virologen. En de laatste. Hoeveel virologen zitten daarin dan? Een tiental ongeveer. Alleen Belgisch of ook een Nederlandse? Met Belgische. Ja. Hier. Maar wel Franstalig, Nederlandstalig. Dus de voertaal is Engels. Mm-hmm. En de laatste die daarin staat is well said Erika. Erika is een van de virologen. Die ook het OMT daarvoor zit. Hopefully a few relaxing days for all of you. Die mensen zijn ook allemaal vrienden geworden van elkaar. Of in ieder geval collega's op een manier waar we vroeger niet zouden geraakt zijn. Dus het lijkt een beetje op het genootschap van de ring. Die van Tolkien. Die avonturen meemaken. En waarschijnlijk wel compagnons voor het leven zijn. Mooi. Hoorde je broer trouwens ook nog zeggen, je ziet er moe uit. Je slaapt te weinig. Dank u. Ja, ik spreek namens hem nu, hè? Ja. Ja, dat is ook wel zo. En pas op, ik heb al bijgeleerd, ik slaap ook wel wat meer. Want hoeveel uur slaap je gemiddeld dan? Nu gaat het eerder naar de 6 uur. En normaal gezien moet dat voldoende zijn. Alhoewel dat 1 of 2 uurtjes meer waarschijnlijk gezonder zou zijn. Maar bon, ik word dan wakker. Maar slaap ook heel snel in. Dat is ook het probleem niet. Maar in het begin dan was ik meer wakker. Ik ben dan ook een nieuwsjunkie. En dan wanneer iets gebeurt in China. Ja, die hadden hun nieuw persbericht dan om 2 uur 's nachts. Dan blijf je gehet natuurlijk op. Ja, want neem maar eens mee. Schets is voor mij een standaard dag. Nee, dat bestaat niet. Iedere dag anders. Ja, en dat maakt het ook wel heel aangenaam. Ook, er is geen routine. Maar je wordt wakker, kijk meteen op je telefoon. Wat is er gebeurd? Klopt. Ja, dat wel. Dat wel. En dan ga je Twitter af, alle nieuwsites. Nee, Twitter niet. Twitter doe ik 2 keer per dag. Wanneer ik de trein neem. Mm-hmm. Dat is 2 keer 3 kwartier. En dan heb ik echt niks anders te doen. En dan krijgt dat mijn volle aandacht. Ja. Oké, en dan dat nieuws volgen, dat gaat de hele dag door? Dat gaat de hele dag door op 2 manieren. Ofwel lees je het, ofwel belt men je op voor een of andere quote of interview. Die zijn ook vaste prik geworden gedurende de dag. Ja, want hoe vaak krijg je dat soort telefoontjes op een dag? Want kun je iets daarover zeggen? Kunnen we je bellen straks in de uitzending? Ja, continu. En sommige kan je doen, andere kan je niet doen. Ik hou mijn agendatje er wel bij. Vind je het leuk om te doen? Wanneer het past in de loop van de dag. Ja, ik heb daar ook niks op tegen. En communicatie is ook belangrijk. En wetenschapscommunicatie is gewoon een van de taken die erbij komen. Terwijl je perfect weet dat je dat nooit perfect gaat doen. Mensen gaan er altijd commentaar op hebben en het gaat nooit voldoende zijn. Of nooit goed voor iedereen. Maar bon, wanneer niemand het doet, dan zou het ook niet goed zijn. Dus alle filologen trouwens hebben die taak mee opgenomen. En ja, zitten altijd wel ergens in een of andere tv-studio. Er zijn filologen die ik enkel tegenkom op radio of tv. Dat is een deel van de dag geworden. En waanzinnig hoor, sinds het begin van deze crisis, dan de persdienst houdt dat bij. Dan qua tv-interviews zijn dat er 850. Dat is best wel een heel stuk. En dan weet je ook, 850 maal zoveel minuten, je tegenstanders of mensen die niet goed gezind zijn, die vinden dan een schatkist met materiaal wat ze tegen je kunnen gebruiken. Mm-hmm. Want hoe groot is dat deel van jouw plezier in je werk zit in dat naar buiten treden? Stel dat je dat helemaal niet zou hebben. Je zou niet geïnterviewd worden. Je zou niet op Twitter dingen roepen. Hoe groot zou jouw plezier dan nog in je werk zijn als je alleen in een laboratorium ergens helemaal in de anonimiteit zou zitten? 85% van het plezier vind je toch in de gewone virologie. Toch wel, ja. Ja, dat zeker wel. En er zijn buiten de pandemieën of buiten wanneer er iets gebeurt met de virussen, dan heb je geen radio of tv. En dat zijn ook bijzonder aangename dagen. Dus dat. Wat is het mooiste geweest wat je tot nu toe, het mooiste moment als viroloog hebt meegemaakt? Eigenlijk moet je dan zeggen wat de studenten in het, of de medewerkers in het labo bereiken. Ik had daar schrik voor. Want ik deed heel veel tot heel laat zelf in het labo, met het idee van wat ik zelf doe, doe ik beter. Controlfreak. In het begin wel. En dan moet je dat plots overlaten aan medewerkers. En dan heb je in het begin 2 studenten of 4 studenten. En dan vermenigvuldigt dat je handen wel. En dan heb je toch altijd de neiging om, nee, ik moet dat toch nog zelf doen. Of toch nog eens zelf opnieuw doen. En het fijne is dat wanneer je dat verliest, die reflex, en je merkt dan plots heb ik 40 handen, of 100 handen, wanneer je dan leert om blij te zijn voor de successen van die mensen, dat is geweldig. Dus nu ben ik er absoluut van overtuigd dat die jonge mensen de dingen veel beter doen dan ik. En dat wanneer je dat kan afgeven, dan vermenigvuldigt ook het plezier daar. Wanneer die mensen een artikel schrijven of publiceren, dan ben ik even blij. Het is wel mooi, want ik had verwacht van, nou, nu komt er iets heel medisch. Maar eigenlijk wat je nu zegt is een soort van basis iets als we het hebben over leiding geven. Wanneer je leert om te delegeren en wanneer je weet dat vertrouwen geven, dat dat niet zo voor de hand liggend is, maar eenmaal dat je dat kan, dan wordt je leven een stuk makkelijker, rijker ook. Well, Mark has always been that person about the truth. Always, always been about the truth and, you know, knowledge and using, you know, research and science to understand the truth. Always. Oh, I loved Mark. His level of enthusiasm for research was off the charts. Yeah, he worked all the time. I could go in the lab almost any time and he would be there. You know, he loved research. You can't reach high level unless you shoot for the stars, unless you're ambitious. And Mark was ambitious. You know, one of the funny stories is that Mark also liked the outdoors. And so one weekend, you know, we came back to the lab and said, well, Mark, where were you? He says, I walked to Connecticut. You know, so who thinks of walking to Connecticut? And Mark, you know, Mark did that. And, you know, it just represents that he was always looking for that new adventure. I'm very proud of him. I think, you know, the goal is always to reach one's own personal potential. And I think Mark is striving for that. And I think he's reaching that. So I'm very proud of him reaching his own personal potential. Wie is dit? Oh, dit is Robbie Burke. Mijn baas in New York, wiens stem totaal niet veranderd is. En eigenlijk ook wanneer ik nu foto's van hem zie, dan denk ik van, hoe doet die man dat? Die ziet er geen jaar ouder uit. En ondertussen is dit toch 25 jaar geleden dat ik daar werkte. Of misschien zelfs nog iets langer, als ik erover nadenk. Een hele fijne man. Ja, het was in het Engels, dus ik zal eventjes kort vertalen. Hij zegt, ja, je bent iemand die altijd wordt gedreven door de waarheid. Enthousiast voor de wetenschap, workaholic. Altijd in dat laboratorium, altijd op het werk. En bizarre dingen zoals eventjes van New York naar Connecticut lopen. Dat is 160 kilometer. Zoiets was dat. Wat is dat? Ja, je wandelt en je blijft wandelen. En je slaapt dan buiten en dan wandel je weer verder. Dan kom je mensen tegen en uiteindelijk, ja, dan neem je de trein terug. En heeft hij gelijk? Van, is het de waarheid? Want eerder hadden we je broer die zei van, ja, het is het rechtvaardigheidsgevoel. Het grenst natuurlijk wel een beetje aan elkaar. En deze man zegt, ja, het is toch die enorme behoefte om de waarheid te vertellen. Dat zijn twee gezichten van hetzelfde, denk ik. Ja. In Nederland hebben we natuurlijk, ik denk dat het in België ook zo is, mensen die zich begeven in het publieke debat, de grote kans dat je gecanceld wordt. Is dat iets waar je bang voor bent? Nee, hoe kan je bang zijn voor dingen die één, je leven niet bedreigen, en twee, waar je niks aan kan doen? Ja. Nee, daar heb je geen invloed op. Dus dat is dan maar zo. Waar zit jouw zachte kant? Heel diep van binnen ben ik een heel zachte jongen. Geen idee. ik probeer ook in normale vriendschappen en relaties van niet hard te zijn. Totaal niet, zelfs. Een cookie. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is viroloog Mark van Ranst. Ik heb een loslaatmuseum en ik vraag mensen om iets achter te laten bij mij waar ze vanaf willen. Welk voorwerp heb jij meegenomen waar je vanaf wilt, wat je hier bij mij wilt laten? Je hebt al een voorwerp daar staan. Ik hoop niet dat je daar vanaf wilt. Dat is de CO2-meter. Je krijgt mijn CO2-meter niet. Nee. Wat is de waarde nu? 745. Oh, dus ik moet zeggen, goed, voor twee personen is deze studio eminent geschikt. En ik zie hier de waarde van je hartslag is 91, dus ook heel stabiel. Verandert dat bij andere gasten zoveel? Ja. Meen je dat? Ja. Oké. Maar bij jou niet. Waar wil je vanaf? Ik heb in dit hele mooie doosje... Ja. Heb ik een vingerhoedje. Met daarop een, ja, ik weet niet wat, porselein of zoiets. Oh, het is een vogeltje. Ja, waar een vogeltje, een uil op zit. Ja. En ik doe af en toe wel vingergoedjes cadeau aan mijn moeder, mijn mama. Maar deze, die had ik dubbel. En ja, ik kan er perfect content mee zijn met dit doosje ergens gewoon achter te laten. En op een bepaald moment dan gaat iemand toch kijken wat zit er in dat doosje. En laat dat dan, ik laat het dan anderen over om erover te beslissen. Ik zou zoiets nooit kunnen stuk slaan, dat niet. Want het is dubbel, dus... Ja, verder heeft het geen grote waarde, denk ik ook niet. Nee. Dank dat je mijn gast wilde zijn, Mark van Ranst. Ik eindig altijd met een positieve boodschap. Nou heb ik dus, dat is nog wel wat ik van je wil weten. Als ik zoek op jouw persoonlijke leven, jouw persoonlijke postzegels, ben ik nu achtergekomen. Het is bijna niet te vinden. Is dat iets wat je heel bewust achterhoudt? Ik houd dat niet achter, maar ik beschouw het ook niet als geweldig interessant voor anderen. Het is niet dat ik heb al verschillende keren gezegd dat ik van postzegels hou. Mm-hmm. En pas op, sommige mensen sturen dan postzegels op. Hè. Ja, lief, kei lief. Maar voor de rest dan is dit gewoon mijn hobby. Waar andere mensen niet echt dat hoeven te weten. Maar bon, ja. Wat is de overeenkomst tussen virologie en postzegels verzamelen? Wel, je zou dan kunnen zeggen dat virologen de postzegelverzamelaars zijn van virussen. En dat klopt wel een beetje. We hebben allemaal wel een doosje in de frigo waar bepaalde virussen in zitten. Ja. Vroeger was dat makkelijker. Nu wordt er allemaal een strikte inventaris van gemaakt. En ik kan ook blij zijn met het vinden van een nieuw papillomavirus bij stekelvarkens. Daar win je absoluut geen Nobelprijs mee. Maar ik vind dit gewoon leuk, omdat dit, net zoals bij postzegels is, er eentje voor de verzameling is. En dat geeft me op een of andere manier plezier. Zonder dat dat een geweldige ontdekking is, maar het is wel een nieuwe. En nog eventjes terugkomend op de woorden van je broer. Hoe ga je de komende tijd verder? Hoe ga je ervoor zorgen dat je er weer energiek, uitgeslapen voor staat? Ik weet één ding, dat dit vol te houden is. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Ook al duurt het nog 10 jaar, corona. 10 jaar, ja. Maar dat gaat geen 10 jaar duren. Dat loopt wel af. En je ziet die golven, die zie je wel kleiner en kleiner worden. Die omicrongolf, ja, gaan mensen ziek worden. Maar hopelijk gaat dit zich niet vertalen in enorm veel meer zware hospitalisaties en sterfte. En dan wordt dit iets wat we kennen. Dan wordt dit een griep. We hebben dat elk jaar. Er sterven elk jaar een paar duizend mensen aan griep. En dat gaat, dan gaan we een griep erbij krijgen. Maar dat hoeft ons maatschappelijk leven niet volledig omver te gaan gooien. En het feit dat je dus steeds meer zo'n olifantenhuid hebt gekregen, is dat ook omkeerbaar, dat proces? Ik ben er heel zeker van. Ja? Dat op het moment dat die bedreigingen minder worden en die reacties minder hard, dat dan die huid weer steeds dunner wordt? Ja, dan krijg ik toch dat perzieke zachte huidje. Ja. En dan zul je weer eerder geraakt worden. Want werkt het ook zo dat je dus minder snel geraakt wordt door muziek? Oh, ben je gek? Of door ik kan huilen bij de minste film. Oh ja? Dus dat bij welke film heb je laatst gehuild dan? Oh. Bij welke niet? Wel, het is heel makkelijk. Ergens, wanneer ook, het hoeft geen film te zijn, een of ander programma, ja, waar iemand na heel hard werken dan, ik zeg maar iets, Olympisch kampioen wordt. In gelijk welke discipline, die me totaal niet interesseert. Maar gewoon het feit dat iemand daar zoveel jaar voor gewerkt heeft en dat dan bereikt. Beloond wordt. Daar heb ik absoluut geen moeite mee om dan ook tranen in de ogen te krijgen. Dat hard werken dus beloond wordt. Ja. Ja. Zo hoort het te gaan. Zo hoort het te gaan, maar vele van die mensen die spenderen hun mensenleven daaraan. Hè? En hoe vaak heb jij dat gevoel dat je harde werken beloond wordt? Daar zoek ik niet naar. Dat mag je vooral niet op vertrouwen. dat er ooit zou komen, dat lijkt me heel gevaarlijk. Nee, dat... Hoe zou een beloning eruit moeten zien voor een viroloog? Op dit moment denk ik dat je alle virologen kan belonen met vakantie. Ja. Echt wel. We eindigen met een liefdevolle boodschap. En ik heb dus geen idee, want ik heb dus gezocht van wat voor muziek hou jij? Ik hou van heel veel verschillende soorten muziek. Ik heb een gokje gewaagd. Dat is goed. Bob Marley. Bob Marley is perfect. Ja? Oh, gelukkig. Bob Marley is het geworden, One Love. En bij dit programma eindigen we altijd samen aerosolen verspreidend zingend. En dan heb je de tekst ook. Uiteraard. Dank u. Uiteraard. Want anders dan kom ik niet verder dan One Love. Alsjeblieft. Dank u. Get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying give thanks and praise to the Lord. And I will feel alright. Saying let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them out pass all their dirty reminds. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. One love. And I will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. Armageddon? What is that ook weer? Armageddon, yeah. There will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow stale. Sing je vaak? Nee, mijn broer en mijn vader die zingen geweldig. Ja? Dat talent heb ik niet overgekregen. Nou, je hebt een goede zangstem. One heart. Let's get together and feel alright. One love. One heart. Give thanks and praise to the Lord. And I will feel alright. Together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord. And I will feel alright. Komt het goed? Och, altijd. Wees gerust. Hoe vond je het? Het interview? Ik vond het heel leuk. Schitterend voorbereid. Dank u daarvoor. Was het typisch Nederlands? Of had dit ook gewoon in België zo kunnen gaan? Ik zou hopen van wel. Ik heb in België ook wel al een paar zulke interviews gedaan. Maar ik vind het fijn. Ik vind radio ook fijn. Dankjewel. Zometeen het NOS-journaal van 2 uur. En daarna de nacht van BNNVARA tot 5 uur 's nachts met Merel Wielaert. Merel, wat ga je doen? Ja, wat gaan we doen? Het is zo'n typisch moment dat iedereen nog met zijn goede voornemens bezig is. Ja, als dat het goed is. Ja. Wanneer is daar echt de grens voor? Wanneer mag het niet meer? Nou, volgens mij is het vooral de bedoeling dat je het hele jaar vol blijft houden. Gewoon het hele jaar vol. Oké, okay, ja, daar gaat het dus alles fout bij mij. Ja. Jij bent nu al gestopt. Wat zijn jouw goede voornemens dan? Mijn goede voornemens was, of zijn, om ze eigenlijk niet te hebben. Oh, ja. Je bent helemaal blij met hoe je bent en hoe het leven gaat. Nou, vooral heel erg geleerd van vaker goede voornemens hebben en daar dan in falen. Waardoor je dus niet meer blij bent met jezelf. Een reden geven om niet blij te zijn met jezelf. En wat was zo'n voornemen waar je echt gruwelijk in gefaald hebt? Ik denk dat dat toch het voornemen ook is waar we het vanavond over gaan hebben. En dat is een beetje de klassieker. Maar het eeuwige afvallen, diëten, wat ben ik toch weer aangekomen. En ik dacht, dat ga ik gewoon helemaal niet meer doen. Dus ja, heerlijk. Maar ja, hoe voorkom je dan dat je ontzettend uitdijt? Maar moet je dat voorkomen? Ja. We zitten ook nog eens in een tijd dat je behoorlijk veel op je bank zit thuis. Het is denk ik al lastig genoeg. Sla jezelf vooral niet om de oren als je af en toe een chocoladereep te veel naar binnen gooit, zou ik denken. Maar dat zeg ik nu heel makkelijk hoor. Want als ik mijn oude spijkerbroek aantrek die niet meer past, baal ik toch. Nou ja, jullie gaan het er uitgebreid over hebben. Ik denk dat het een hele geruststellende boodschap gaat zijn voor heel veel mensen. Ik hoop het wel. Toch? En ook leerzaam toch. Zeker. Ja, dan mocht je het nu thuis zitten en je twijfelt alsnog, dat je misschien dingen gaat horen waarvan je denkt, hé, daar heb ik helemaal nooit zo naar gekeken eigenlijk. Dus blijf luisteren naar De Nacht van BNNVARA. Zometeen met Merel Wielaert. Dat is tot 5 uur, hè? Tot 5 uur. Tot 5 uur 's ochtends. Ja, dus de mensen die als voornemen hebben dat ze op tijd naar bed moeten gaan, die kunnen dat sowieso helemaal laten gaan. Maar goed, het komt helemaal goed. Maar nu eerst het nieuws natuurlijk van 2 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Yes, dankjewel.